Przeloty teraz wycieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wciąż usuwają skutki nawałnic, które przeszły nad Polską. O rozmowach z Amerykanami dotyczących zakupu samolotów F-35 poinformował prezydent. Projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami zajmie się dziś rząd. Ponad 8 tysięcy razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic, które przeszły nad Polską. Najwięcej szkód było w Małopolsce. Paweł Frontczak z Komendy Głównej Straży mówi, że z chodników i jezdni wciąż są usuwane powalone drzewa. W całej Polsce pracowało prawie 44 tysiące strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj w dalszym ciągu w wielu regionach naszego kraju strażacy będą usuwać skutki wichur. Podczas wichur i przy usuwaniu ich skutków rannych zostało 17 osób, w tym 6 strażaków. O rozmowach z Amerykanami dotyczącymi zakupu myśliwców F-35 poinformował prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreśla, że modernizacja armii jest sprawą bardzo ważną, ale wymagającą czasu i ogromnych nakładów finansowych. Szczególnie, że trzeba walczyć z zaniedbaniami. Jak ja słyszę narzekania poprzedniego ministra obrony narodowej z czasów poprzedniego rządu na MiG-i 29, to ja pytam, to panie ministrze, to o czym pan myślał, kiedy w 2011 roku podejmował pan decyzję o przedłużeniu funkcjonowania tych samolotów poza ich normalne resursy? Wtedy nie było tego problemu? Wtedy nie przewidział pan tego, że te samoloty staną się niebezpieczne i że kwestia ich dalszych remontów będzie sprawą wątpliwą? Dlaczego wtedy nie przewidzieliście pieniędzy na modernizację polskiej armii? Prezydent przypomniał też, że podpisano już umowę na zakup systemów HIMARS i Patriot oraz o zwiększeniu wydatków na obronność ponad wymagane przez NATO 2% PKB do 2,5% do 2030 roku. Projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami zajmuje się na dzisiejszym posiedzeniu rząd. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ placówki. Projekt zakłada, że profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną zostaną objęci uczniowie do 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opiekę zdrowotną będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz-dentysta. Zgodnie z projektem za organizację i zapewnienie warunków do realizacji opieki zdrowotnej i stomatologicznej będzie odpowiadał organ prowadzący szkołę i jej dyrektor. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W świetle najnowszych badań kapitan Romuald Reiss, pseudonim Bury i kierowana przez niego 3. Wileńska Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego nie dopuścili się ludobójstwa, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Nowe badania podważają wynik śledztwa prowadzonego w latach 2002-2005 przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, mówi Michał Ostapiuk z IPN. Doszło do nowych analiz dokumentów. Pojawiły się może w niedużej ilości, ale też nowe dokumenty, które pozwoliły na ustalenie. No i tu możemy powiedzieć, że te osoby, które zajmowały się naukowo tym, badały ten temat, doszły do wniosku, że ustalenia prokuratora są błędne w tych obszarach, w których zakłada, że działania kapitana Reissa nosiły znamiona ludobójstwa. Z całą pewnością możemy taką tezę wykluczyć. Na przełomie stycznia i lutego 1946 roku w wyniku działań oddziału Romualda Reissa zginęło 79 osób, mieszkańców powiatu Bielsk-Podlaski. IPN odrzucił poprzednią tezę o religijno-narodowościowych motywach działań żołnierzy Burego. Mecenas Grzegorz Wąsowski z Fundacji Pamiętamy, badacz i autor publikacji dotyczącej tego oddziału powiedział, że trzeba pamiętać, na czyje zlecenie powstały materiały obciążające kapitana Reissa. Podstawowy zespół tych dokumentów został wytworzony przez komunistyczny aparat represji. Świadkowie, którzy zeznawali w sprawie Burego, to byli w większości bliscy ofiar bądź osoby materialnie poszkodowane działaniami oddziału Burego. Zatem nie miały większych problemów, żeby zeznawać zgodnie z zapotrzebowaniem i pod dyktando funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Tło tej akcji podziemia narodowego miało, jak piszą naukowcy, charakter polityczny i wiązało się z czynnym poparciem lokalnej ludności dla reżimu komunistycznego. Instytut Pamięci Narodowej podkreśla, że jedynym prawomocnym aktem prawnym dotyczącym kapitana Romualda Reissa jest postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z września 1995 roku, które unieważnia wyroki śmierci wydane na dowódców 3. Wileńskiej Brygady NZW. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

tym utworze wystąpiła Heidi Vogel. Tytuł utworu A Promise. I to jest dziś piosenka dnia The Cinematic Orchestra. Nie wiem, jak państwa ucieszyło to nagranie. Jestem przekonany, że ucieszyło autorkę Ciemnej Strony Mocy. Audycja ukazuje się ze środy na czwartek po północy i skorzystam z okazji i zaproszę państwa jeszcze na spotkanie z gitarową muzyką. Jutro o 23:00 zapraszam jak zwykle na trzy wymiary gitary, a The Cinematic Orchestra wędruje także w zestawie do głosowania. I mogą państwo oddać głosy na Heidi Vogel i The Cinematic Orchestra. Dziś to jest nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut po 11 i za chwilę będziemy mieli gościa i porozmawiamy o muzyce zespołu Bossa Norka. Że cię nie ma ze mną, z kim rozjaśnię serca ciemności, dla kogo oraz przy kim odkrywała Ameryki. Szkoda, że cię nie ma złoty, bo nie brzydki ze mnie motyl, który z ciepłym deszczem spadł na świat. Kiedy cię spotkałam, miałam tak niewiele lat, wszystko kryło obietnice zmian. Twoich ramion pajęczynę wpadłam, łupiać ma, a ty właśnie taki miałeś plan. Płochy ogień moich oczu, mego ciała biel, odkrywały tajemnice swe. Byłeś trochę przestraszony, więc pobiegłeś w inną stronę. Bardzo źle, kochana, bardzo źle. Bardzo szkoda, że cię nie ma ze mną, z kim rozjaśnię serca ciemność i dla kogo oraz przy kim odkrywała Ameryki. Szkoda, że cię nie ma złoty, bo nie brzydki ze mnie motyl, który z ciepłym deszczem spadł na świat. Ze mną, z kim rozjaśnię serca ciemności, dla kogo oraz przy kim odkrywała Ameryki. Szkoda, że cię nie ma złoty, bo nie brzydki ze mnie motyl, który z ciepłym deszczem spadł na świat. Dziś po tylu latach chciałam podziękować ci, pierwsza miłość pozostawia ślad. Przechowuję w swej pamięci smaki tamtych dni, gdy przede mną odkrywałeś świat. Dziś wyblakłych fotografii nie oglądam już, w rytmie bossa nowy płynie czas. W Rio, w Delhi, w Budapeszcie albo w jakimś innym mieście spotkam cię i powiem wtedy tak, tak, tak, tak, tak. tak szkoda, że cię nie ma ze mną. Z kim rozjaśnię serca ciemność i dla kogo oraz przy kim odkrywała Ameryki. Szkoda, że cię nie ma złotym, bo nie brzydki ze mnie motyl, więc tęsknotę moją skróć i wróć. Zespół Bossa Norka w studiu pani Honorata Kożuchowska. Dzień dobry, pani Honorato. Dzień dobry. Pani jest głównym motylem tego zespołu, prawda? Motylem? Tak. Ach, jak pięknie, bardzo dziękuję. A bardzo proszę, to tylko się odniosłem do tekstu, który przed chwilą usłyszeliśmy. I chcę powiedzieć, że muzyka jest bardzo przyjemna, ale kiedy posłuchałem pierwszego utworu i potem następnych, to nie jest jakaś szczególnie wesoła płyta. Nie, nie jest to szczególnie wesoła płyta. Wydaje mi się, że to był taki po prostu okres czasu w moim życiu, w którym akurat nie było najweselej. Dlatego wybrałam takie piosenki. Ale ona ma takie wartości uniwersalne, bo jak rozumiem, i proszę mnie ewentualnie skorygować, traktuje o skomplikowanych relacjach między ludźmi. Nawet dodam, między kobietą a mężczyzną. Owszem. Zespół Bossa Norka, pani śpiewa w tym zespole, ale to, co usłyszeliśmy, to świadczy również o tym, że dbacie bardzo mocno o instrumentarium. A zatem kto tworzy zespół? W głównym składzie zespołu jest Andrzej Jagodziński na fortepianie, Wojtek Pulcyn na kontrabasie, Rafał Sarnecki na gitarze, jak jest w Polsce, Krzysztof Szmańda na perkusji, Mikołaj Bielecki na instrumentach perkusyjnych i albo Jarosław Botur, albo Luis Nubiola, w zależności od tego, który z nich jest bliżej Warszawy aktualnie, grają w stałym składzie. I Konrad Zemler na gitarze. I w tym całym składzie bardzo znakomitym udaje wam się również koncertować, zebrać to całe towarzystwo i koncertować? Tak, nie jest to łatwe zadanie. Rzeczywiście znalezienie terminów takich, żeby cała ekipa mogła, że tak powiem, stawić się w jednym miejscu i terminie jest trudnym zadaniem. Dlatego w pełnym składzie gramy mniej więcej połowę koncertów. Drugą połowę gramy w składach zmniejszonych, czyli w kwintecie, czasami w sekstecie. Wyobrażam sobie, że koncertowanie sprawia wam olbrzymią frajdę, ale jednocześnie od pani wymaga takiej dużej koncentracji, dlatego że to są wyznania, jak mi się wydaje, dość osobiste. Na pewno te teksty są bardzo, bardzo intensywne, tak bym powiedziała. To są, warto tutaj nadmienić od razu, że wszystkie teksty i autorem muzyki wszystkich tekstów jest Antoni Muracki, polski poeta i bard, i pieśniarz, który podarował mi te utwory do wykorzystania na swojej płycie. To są bardzo intensywne teksty i bardzo takie nasycone, więc nie jest to płyta taka, która sobie leci gdzieś w tle, tylko to są takie teksty do posłuchania i koncerty rzeczywiście też fajnie sprawdzają się w wersji takiego skupienia. I wydaje mi się, że bardzo też plenerowo i też bardzo fajnie, tylko wtedy te teksty gdzieś tak ulotnie. Bardzo przyjęła pani te teksty jako własne. Myślę, że to jest zasługa tego, że Antoni pozwolił mi wybrać sobie teksty, które mi się podobają, więc ja wybrałam takie, z którymi się rozumiem. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić i swoją, i państwa uwagę, mianowicie pani wpisuje się w taki nurt, który mnie zresztą bardzo odpowiada, i to jest nurt takiego panowania nad tym, co się tworzy. Ach, jak pięknie, bardzo panu dziękuję. Ogromny komplement. Z pana ust jest to dla mnie niezwykły i piękny komplement. Nie ma absolutnie za co. Ja tak rzeczywiście myślę, dlatego że oprócz tego, że pani wykonuje te utwory, że pani koncertuje, nagrywa te piosenki, no to jeszcze dba o to, żeby ta płyta się ukazała i żeby tej płycie zapewnić odpowiednią promocję, co współcześnie nie jest łatwe. A skoro o promocji mowa, to wiem, że chciała pani wspomnieć o liście przebojów. Proszę bardzo, teraz jest właśnie ten moment. Tak, bardzo bym chciała państwa poprosić o głosowanie na piosenkę naszą, która w tej chwili jest w propozycjach do listy przebojów. Piosenka tytułowa, czyli Na moim brzegu, na liście przebojów Trójki. Każdy głos jest nam bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ nie jesteśmy w dużej wytwórni, jesteśmy w małej wytwórce i sami promujemy swoją muzykę, więc bardzo, bardzo prosimy o państwa głosy. Pani Honorato, zawsze chwalę się tym, że jesteśmy w takim programie, że niczego nie musimy. W związku z tym wybrałem sobie na dziś dwa inne utwory, jak pani zauważyła.

życie nie na temat. Nudzi się za dnia, w nocy nie chce spać. Sto na twarzy makijaży ma. Zespół Bossa Norka, cudowna muzyka na nadchodzący czas przedwiośnie. I by Państwa nie zostawić bez muzyki na wiosnę, mamy dla Państwa egzemplarze płyty Na moim brzegu Bossa Norka. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to mamy takie z podpisem honoraty. 2 2 7 3. Proszę dzwonić do Katarzyny. Bossa Norka, nowe płyty czekają na Państwa. We'll be right back.

Or is it really a myth? Is it really a myth? Remains of nothing. In every mind, I'm gonna make your jaw drop. Finger on the button, you'd be a sucker to stop. When your head's gonna chop, jelly in the swamp, rise like a phoenix, you're up. I see the world in high def, flicker on the telly. Could this be heavenly now? Or is it really a myth? Is it really a myth? Is it really a myth? Coraz lepiej to brzmi. Archive i zespół Band of Skulls na zakończenie naszego spotkania. A teraz już fragment programu przygotowany przez Barbarę Marcinik. Dzisiaj z niespodzianką, dlatego że Baszka przygotowała dla Państwa jeszcze dwa egzemplarze książki MIM Szymona Słomczyńskiego. I gdyby ktoś z Państwa chciał zdobyć taką książkę, proszę zadzwonić do Katarzyny. 2 2 i 7 3. Zofia Kruszewska, Katarzyna Pruchnicka i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. MIM. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 27. Słuchaj, jeszcze trochę to potrwa, to spotkanie redakcyjne. Wszystko w porządku? Taki jesteś bezdźwięczny i pokrętny, jak nie ty. Nadzieja w słuchawce jest poważna, nieironiczna, co zwiastuje pretensje. Bo zdarzają jej się pretensje. Komu się nie zdarzają, kiedy z kimś mieszka? Zwłaszcza z kimś takim jak ja. Coś się stało? Damian, halo. Wiesz, jakie to jest fatalne połączenie ja i Warszawa. No wiem, to wsiadaj i wracaj. Poczekaj, bateria. Mówię i przełączam na lotniczy. Telefon w istocie szwankował od pewnego czasu, więc czemu nie miał się zepsuć akurat teraz? Naciskam klamkę, ale drzwi są zamknięte. Dzwonek. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki. Ding, ding, ding, ding, ding. Potęgi i chwały. W końcu Miśka mnie wpuszcza. Nawet wygląda na zdziwioną. Mówiłem, że idę tylko zadzwonić. Do kogo dzwoniłeś? Do wujaszka? Do matki, mówię. W innej sprawie. A, to przepraszam. Dobra, do roboty. Czego właściwie chcesz? Pytam, przygotowany na wszelkie możliwe odpowiedzi. Po diabła mi to pokazałaś. Wskazuje na laptop, gdzie wygaszacz ekranu, obłędnie wielobarwne esy floresy, zakrył Marysię. Żebyś, powiedzmy, załapał wagę sprawy, którą bym chciała z tobą poruszyć. Słucham. Siadam przy stole. Z papierosem raźniej. Ona perypatetycznie krąży wokół stołu i karmi mnie historyjką o szlachetnym mimie i paskudnie zdeprawowanym polityku najwyższego szczebla oraz o jego najbliższych, równie zdeprawowanych współpracownikach. Historyjka ma posmak korupcyjno-sensacyjny, mniejsza o szczegóły. Nie rejestruje ich nawet. Mamy świadków, mamy różne materiały, ale nie przesądzające. Ale to jest też wszystko nagrane, rozumiesz? Wystarczy opublikować i go nie ma. Kompletna kompromitacja. Nawet nie komisja śledcza, tylko normalnie pod sąd. Nie zamiotą tego pod dywan. Nie opanują tego, co się będzie działo. I wygramy wybory w Cuglach. No to opublikujcie, mówię. Właśnie w tym problem. Mianowicie? Nagranie ma, uwaga, niespodzianka, Daniel Łącki. Jakim cudem? Skomplikowane. Nie wierzę. To jakaś bzdura cała ta historia. Jest prawdziwa. Tylko potrzebujemy konkretnego dowodu. Zamiast jakichś mglistych sugestii. Musimy być skuteczni. Nie mamy tak dużo czasu. To dlaczego Daniel sam tego nie ujawni? Zwariowałeś? Na jakim ty świecie żyjesz? Miałby pogrążać bohaterów swoich peanów i otwierać tym, których nienawidzi, drogę do władzy? To dlaczego tego nie zniszczy? No, taki głupi to nie jest. A jak się coś odwróci? Poza tym, on sam nie nagrywał. Jest, powiedzmy, depozytariuszem. Pewni ludzie mogą załatwić pewne sprawy, wiedząc, że takie nagranie jest. Dlaczego myślisz, że kogoś nienawidzi, a kogo innego rzeczywiście lubi? Na ile go znam, jest mu zupełnie wszystko jedno, kto rządzi. Tak ci się tylko wydaje. Łapiesz się na maskę cynizmu. Pod tym rzekomym cynizmem kryją się rzeczywiste interesy. Nie, to nie jakieś tam interesiki. Konkretny, gigantyczny hajs. To niech go Malik poprosi o nagranie. W końcu chyba się nieźle znają. Sytuacja się powikłała między panami. I dlatego mnie chcecie wyrzucić, tak? Damian, gdyby to ode mnie zależało... Jasne. Słuchaj, Damian, rozmawiamy szczerze. Tak czujesz? Siada po drugiej stronie stołu, szybko oddycha. Powiedzmy. To ja ci to powiem drukowanymi, żeby dotarło. Ja chcę coś zmienić w Polsce, rozumiesz? Rozumiem, ale nie współodczuwam, nie podzielam. A czy nie dlatego, że uważasz, że w gruncie rzeczy nic od ciebie nie zależy? Nie. Po prostu nie chcę niczego zmieniać, bo przyjmuję wszystko takim, jakie jest. Takie mi się podoba, powiedzmy. Miśka, na litość boską, o co ci w ogóle chodzi? Chodzi mi o to, że to jest obiektywnie w interesie wszystkich, żeby to nagranie wypłynęło. Wytłumacz to mojemu szanownemu wujowi. Próbowałam, pośrednio. Jakoś mnie to nie dziwi, że ci nie wyszło. Spróbuj bezpośrednio. Powiedzmy, że od wielu lat nie rozmawia ze mną. Nie wspominał ci? Dobra, Miśka, miło się gawędziło, ale będę się zbierał. Nie skończyłam. Jest 9. Siadaj. Masz mi wydostać od niego to nagranie. Jak nie, to koniec z przelewami. Już od tego miesiąca. Znajdę sobie inne źródło. Chciałeś powiedzieć, Łącki znajdzie ci inne źródło. Albo w ogóle całkiem inne, czemu nie? Jak mi to przyniesiesz, będzie podwyżka i premia. Ile? 5-cyfrowa premia i 4-cyfrowa podwyżka. Dlaczego ci mam wierzyć? Proszę. Pcha telefon po blacie w moją stronę. Znajdź sobie Malik i sam go zapytaj. A nade wszystko będziesz miał poczucie, że coś zmieniłeś, że coś zrobiłeś dobrego dla Polski. A jak nie wierzysz w Polskę, to trudno, twój problem. Będziesz miał satysfakcję, że twoja jedna akcja wywraca rząd do góry nogami. Że niby to ma być kuszące. A niby nie jest? Pomyślę. Mówię, po czym wstaję i idę wyraźnie w kierunku drzwi, ale ona mnie chwyta za ramię, drapieżnie. No i co może też ważne dla ciebie, nie wiem, Łącki będzie wściekły. Nie masz z nim czasem jakiegoś rachunku do wyrównania? Pokazuję na laptopa. Nie wierzę, że tak łatwo odpuszczasz. We wszystkim tak łatwo odpuszczasz? Pyta, wbijając we mnie wzrok. Harpi, wyzywający. Niekoniecznie, odpowiadam, obniżając głos na tyle, na ile to możliwe. Ale ona już cofnęła się kilka kroków i opadła na fotel. Już nie patrzy na mnie, tylko w telefon, który właśnie zawibrował. Akurat teraz... Zaraz będziesz miał dobrą okazję do odegrania się i do zmienienia Polski i do zarobienia hajsu. Wszystko wytłumaczę ci po drodze. Mówi na jednym oddechu, zrywa się, więc ja za nią. Już jest w łazience, gdzie w niebywałym tempie przy otwartych drzwiach zdejmuje koszulę i dżinsy. Bielizna jest nieoczekiwanie prosta, czarna, sportowa. Narzuca leżącą na pralce intensywnie zieloną sukienkę, którą miała na sobie wcześniej, i rzuca po chwili już z torebką, już z kluczykami w rękach, już w butach. Jedziesz ze mną, czy wymiękasz i do widzenia? Po paru minutach, kiedy siedzę w pędzącym przez Warszawę mini, prowadzi nerwowo, rwanie nieprzyjemnie, i wysłuchuję jej planu, czuję się tak, jakby w połowie oglądania ktoś mi podmienił film. Niemniej, dlaczego, na jakiej podstawie miałbym się na te podmiany nie zgodzić? Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński,